Azken hiru edo lau asteetan ikaragarrizko manipulazio kanpaina bizi izan dugu. Ikusi dugu nola eragile haunitz azaldu diren labek egindako komunikatua arbuiatuz eta Iturramako Institutuko zuzendariari elkartasuna adieraziz. Ikusi dugu benetako deklarazio uholdea eta guk benetan salatu nahi duguna hori da, hemen egon dela manipulazio kanpaina bat, batzuk sasatu egin dute kanpaina hori, eta beste batzuk sartu egin dira hildo horretan politikoki zuzena omen zelakoan. Gu ikusten duguna da hemen desitxuratu egin direla gauzak, hemen arazoa ez da labek egin duen komunikatua, baizik eta Auzitegi Nazionalak hartu duen erabakia, Auzitegi Nazionalak hartu duen erabakia kanpaina mediatiko baten ondorioz eta izan da ikasle 15 ikasleren kontrako prozedura bat hastea. Zergatik eta Iturraman hamarkada batez baino gehiagoz egin den ekitaldi batean parte hartzeagatik eta Iruña herrian ere bestelako ekitaldiak ere egon ziren ildo berekoak. Hoi da benetako arazoa, hoiek dira benetako biktimak. 15 ikasle hoiek une honetan salbuespen egoeraren atzaparkadak pairatzen ari direnak, eurek eta euren familiek. Iturramako Institutuko zuzendariak jokatu egin du kolaboratzaile bat bezala Auzitegi Nazionalaren prozedura horretan eta benetan hezkuntza komunitateko buru izateko ez ditu baldintzak betetzen. Horixe da labek salatu zuena eta eskatu zuena. Aurrerantzean gizon honi ez ematea horrelako ardurarik eta ez babestea bere hautagaitzarik eskola kontseilua lehendakaritza esateko, eskola kontseiluan. Hori zen laben eskaria eta mehatxuen kontu hori besteek asmatutako inotzokeriak besterik ez dira. Hemen funtsezko arazoa hori zen da, 15 ikasleek pairatzen den dutenak salbuespen egoeraren ondorioak, eta horren aurrean guk bi reflexio planteatzen ditugu eta bi aldarrikapen. Lehenengoa da sumarioa itxi egin behar dela berehala. Ez dago inolako arrazoirik, ez bada salbuespen estatuaren, salbuespen egoeraren arrazoia sumario horrekin aurrera jarraitzeko. Beraz, sumarioa itxi egin behar da. Eta bigarrenik, sakoneko eztabaida edukatibo, sozial eta politikoari heldu behar zaio, baina erantzunkizunez. Ikusi dugu azken asteotan nola batzuk ukatu egin duten adierazpen askatasuna ikasleei, nola planteatu duten hezkuntzak izan behar direla zentro itxiak non ez dagoen inolako aukerarik kritikotasunarako, ikusi dugu nola biktimak berauek egin dituzten erantzule, gertatutakoaren erantzule, guretzat hori guztia oso larria da. Azken batean, bilatzen dut delako hezkuntza izatera asimilaziorako tresna, boterearen eskuetan dagoen tresna bat, ikasleriaren kontra, zentzu kritiko guztia estaltzeko, pentsamendu bakarra inposatzeko hain zuzen ere. Eta hori da, labek planteatu nahi duen benetako eztabaida. Guk ulertzen dugu botereari hori komenizaiola, botereari komenizaio ikastetxeetan, lantekietan, kalean ez egotea kritikotasunik, baina benetan iruditzen zaiguna negargarria da ustezko eskertiar batzuk diskurso horrekin batean izana.